يعدكم يا ريت اصل راح تتولك يا رب خلي عند بي يعدو ذكر دي يعدكم يا ريت اصل راح الفخر نغربنا او تفخرنا في استاذي بيسي ملغوا او غريب بشي فخر بشي ويا امركم او دا شيطان امر كي تاسوتا بالفخشاء بشوم توب سرا يعني فخشاء ارد كي خبل ما نما كي ها قلت ما نشوم توب دي بخل سرا الشيطان و شيطان يعدكم يا ريت سلرا الفقر دفخرين ويا امركم او امر كي تاسوتا بالفخشاء بخل سرا بشوم توب سرا چې ستا جوګوره خیال کوه او پیسې ونه لګې والله الله فاکو نور شیبانو کیسې هو تاسو ته ما کړي دي که نه او یو شوم کس وي درمچت نه راپرېوته درمچت کښې به چې ته ښځې وړه وګڼله وي هغې ته وي دي لوټونو کښې چې زما کیسه په کما که زما پته نه لګي زما کیسه پېړه په کما که زما پته نه لګي او بل ستا د شومو چې داسې ترګېدلو ځان راغورځولې بس یې مړ شومه خلکو هم نه به جنازه هم نه کړه قبر کې کېښود او ښځې ته په در نه خو چې تا ته ځان مړ کړی دی او مړ دی نه خوب دونه قدرې کړه چې بانګې مړ شوې دی او خفه دی تاوان نه شوې دی یو کس هغه تر دې لږ ما سره شته دی مولیا او سه خو چې دې مونږ سنګه کېدو که نه هغه کېدو دی به نېغ ناست دي هلته نور تاوان کې راوسته که نه آئی چې څنګه کېښود ایماندارو مولا مړ او مال تعالی ی وړی چې لکه هغه کېناست یو خدای غر کا زه راژوندي ته زما مال تعالی کې د یو بانګې له سره قبر ته راوسره هو سره ځمکه هم ډک سوې ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تعملوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان الشيطان يعدكم الفقر أن يريد صدر تغربنا ويأمركم بالفحشاء أو أمر كيتا ستا فبخل فشمت بسرا بل كس يقول ترى نواتو بلية من سرين خذ ذر رامان دكتر شوي تبا شماغيته تبا لاني ورسي ميتر وشينو تيوانو كنا ویندې جړکه ورکړه زه سره ځان غم نو څه غم د یونټو والله الله فاکو یعدکم وعده کوي د تاسو سره هلته سبا نه شوه یاره وایي دلته وعده کوي الله فاکو وعده کوي د تاسو سره معافرتن د بخشش منه د خپل طرفنه و فضلنه او د زیاتي رزق په دنه زیاتی یا د خپل ملاقات او دیدار ورته نصیب کی یا د زیاتی چې دا د بی سبب الانفاق چې د کوی نو اوبه وباسي نو نورې اوبه به ورته بیا راځي سر چې وخوری که نه نو ویښته ګڼېږي که نه چې پرېږدي چې ویخورې نو ویښته څه کېږي ګڼېږي دایمي خرڅ پکې نو ویښته به ګڼېږي والله والله فاكو يعدكم معفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله فاك فراخرة وستن كري فهرسك فعلم كي فمال كي فرزك او عليم و فهرس بان عالم دي دا يو اتشري پو ويو يؤد الحكمة الله فاك ورقي حكمة ولان دو دولك علم ورقي ومن يشاء تشات خوحشي يؤد الحكمة ورقي حكمة من والله الله فاك ورقي حكمة من يشاء تشات خوحشي نحلم وتورقي ذا قرآن فوها تورقي بصيرة وتورقي ومن يؤت الحكمة أو شاد جورك لشو علم و قرآن فوها و تورك لشو بصيرة و تورك لشو فقد أوتي خيرا كثيرا فتخي سرد تورك لشو خير دير خير و تورك لشو اوتي خيرا كثيرا تلاندول كي حديث شريف ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شاد شيء الله فقد خير رادوك دلفو يورك في دينك تاسو فتوري کې هجه تاسو بار وګر دی که نه دا آخره ته لانټرې دا سخت سخت کارونه کوي بېخې وځي او نه په حجره کې عزت یې نه په جومات کې عزت یې نه په تاړه کې او طالب سړی دلته جومات کې ناست وي پکې ته یخ سوري ته او وظیفه خوري نه ورسره د بېد غم شته نه د روټۍ نه نه بل څه او جومات کې هم خلک عزت کوي حجره کې هم خلک استاد جره دی خو اثر ته کښېنه که ته په تاړه باندې ورشې چې سفارش هغې ته راځئ چې تاسو راغلې بس ځان سره یې بوځئ نو بیا به درسره حساب کتاب هم خدای پاک سخت کوي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر نصیحة اخلی الا مگر اولو الالباب مگر خاوندان صفا عقل والا خلقی فسر کرے خاشن دی پتو لگ رہے صفا عقل مشتا نصیحت نہ اخلی مگر صفا عقل والا الحمدللہ والحمدللہ